आज की रात लगता है बुरा ना मेरा नसीब है। आ तुझे मैं ले चलूं के घर मेरा थोड़ी करीब है। मेरे कोलो कोलो लंग दिसी सब वांगू डंग दिसी तभी तो तुझी से दिल लगा लिया। मेरी अख तो बची ना तो तेरी कोई हसीना पर मुझे तेरी आंखों ने फसा लिया। मेरी अख तो बची ना तो तेरी कोई हसीना पर मुझे तेरी आंखों ने फसा लिया। ओ आंखों ने फसा लिया, ओ आंखों आंखों ने फसा लिया, ओ तेरी आंखों ने फसा लिया, ओ आंखों आंखों ने फसा लिया। Yo, Honey Singer, oh, I'm gonna have a song.